3 сакавіка ў Менску прайшло святкаванне Дня пісьменніка. Свята, заснаванае міжнародным пэн-клубам чвэрць стагоддзя таму, адзначалася імпрэзай «Jam by Books» у кнігарні галерэі сучаснага мастацтва «Унескладовая», дырэктарам якой з'яўляецца Александра Дынько. Мы сапраўды сабралі тут свабодных, творчых людзей, якія кожную хвіліну, кожны дзень нешта прыдумваюць, і самае галоўнае, яны хочуць гэта рэалізаваць. І самае галоўнае, яны хочуць гэта рэалізаваць не для сябе асабіста, а для як мага большай колькасці людзей. Таму мне здаецца, што чым больш, чым далей гэта будзе адбывацца, тым лепш для ўсіх. Вельмі хочацца, каб гэтая падзея была рэгулярнай, і такія джэмы мы будзем праводзіць час ад часу, будзем прысвячаць іх розным мэтам, розным падзеям, і самае галоўнае, каб гэта сапраўды была свабодная творчасць, каб гэта была свабодная камунікацыя паміж аўтарам і чытачом. Владзімір Арлоў, тут, як бачыце, не хапае месца, не хапае паветра, як, напэўна, не хапае яго вольнага паветра ва ўсёй нашай краіне, у тым ліку і літаратарам. Ну, але я ўзнагароджаны магчымасцю сустрэцца з публікай у галерэі У. Хачу сказаць, што гэтае свята як бы ўваходзіць пакрысе ў свядомасць нашых суграмадзянаў, таму што я атрымаў сёння дзясяткі паўтара віншаванню, дзякуючы телефону, смс-кам, электронным лістам. Сапраўды тут адчування сапраўднага свята. Андрэй Хаданавіч, літаратар. Тое, што прафесійнае свята, ёсць у гэтым нешта парадаксальнае. Прафесійнае свята непрафесійных людзей, як гэта гучыць сёння. У гэтым няма знявагі. Прафесійных літаратараў не бывае. У добрым сэнсе слова літаратура. Бываюць прафесійныя дэдэктыўшчыкі, прафесійныя парнографы, прафесійныя, не ведаю, аўтары фэнтэзі, фантастыкі, якія набілі руку і ляпаюць паспяхова, камерцыйна, часам з талентам. Жюль Верн, думаю, прафесійны дзіцячы прыгодніцкі пісьменнік і гэтак далей. Прафесійных паэтаў не бывае, бо удачы звычайна рэдкія і залежаць не ад комплексу прафесійных навыкаў, ад чагосьці супадзе, не супадзе, ты са светам супадзеш ці не супадзеш. Але тым не менш карпаратыўна, з пункту гледжання беларускай літаратуры, з пункту гледжання уключанасці, больш актыўнай уключанасці, чым ёсць беларускай культуры ў еўрапейскую, сусветную, такія святы вельмі патрэбныя. Яны аб'ядноўваюць нас, напрыклад, з замежнымі калегамі, а іх адпаведна з намі. Яны аб'ядноўваюць нас між сабою. Яны нагадваюць пра тое, што паэт можа быць жывым паэтам, не памёр апошні ў 37-м годзе, але да гэтуль ходзіць па вуліцах Менска, сустракаецца з чытачамі, можа аўтограф на сваёй новай кніжцы даць. А з іншага боку, беларуская галя літаратурная тусоўка досыць кансерватыўная. Універсітэцкія выкладчыкі беллиту часам абзываюць маладых літаратараў вычварэнцамі і гэтак далі. А тут жывая публіка прыйшла, пабачыла жывых людзей, мілых, абаяльных, некрымінальных, у іх няма 6 пальцаў і рога на лобе. Я думаю, гэта ўжо нагода, каб пацікавіцца. А раптам яны ў дадатак яшчэ маюць што сказаць. Ігар Бабков. Все маладыя, сімпатычныя і вельмі такія выглядаюць натхнёнымі. Такое свята магчымасць сустрэцца адзін з адным, і свята карпаратыўнае, ўсё ж такі работа пісьменніка гэта чыстая старонка і адзінота, ён рэдка выходзіць вот в гэтую супольную карпаратыўную прастору. А тут ёсць магчымасць супольнай радасці. Можна вершык скласці, каб вот гэта апісаць штосьці кшталту міжнародны дзень паэта. Дзякуй пэн табе за гэта. Ну, это будзе ўжо так, хуліганства. Я думаю, што ў гісторыі Беларусі літаратары ў свой час адыгралі выключную ролю, бо менавіта людзі, звязаныя са словам, зрабілі беларусаў зноў дзяржаўным народам, цяпер ужо пад яго сучасным імем. Я маю на ўвазі стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Цяпер у наш час вот якраз літаратарам належаць вельмі важныя місіі ў нашым несвабодным грамадстве – захоўваць мову як галоўную нацыянальную каштоўнасць, пісаць на гэтай мове, здабываць сабе чытачоў дзеля той будучай Беларусі, якая нам пакуль толькі сніцца. Больш за 20 сучасных беларускіх літаратараў на працягу 3 гадзін чыталі свае найноўшыя тэксты ў галерэі сучаснага мастацтва «Унескладовая». Арганізатары імпрэзы «Jam by Books», натхнёныя зацікаўленасцю з боку публікі выступоўцаў, абяцаюць праводзіць падобныя літаратурныя мерапрыемствы часцей.